من التأكيد والصفة وعكس البيان دا بيان دي دغه توابع دي دغه توابع دي منادا مفرد دغه توابع دي منادا مبني على الزم دي دغه تأكيد وي صفة وي كعكس بيان وي كمعطوب الحرف دغه معطوب الحرف الممتنع دخول يا عليه فدخول دي اغه دخول دي يبقى اغه بني ممتنع یعنی معرب دلا یہ دو دو مثالی نامو برکڑی بھی یہ صفت مثال خود اخفل برکڑائی دائی یہ صدق توابع اسا حکم دائی ترفع على لفظه مرفوع ہم کی دائی شی کدا حمل شی پا لفظ منادا بندی و تنصب منصد کی دائی شی کدا حمل شی پا محل منادا بندی لکا یا زیدو العاقلو العاقلة يعني يا زيد من هذا مفرد معرفة مبني على الزم العاقل هي تابعة له فتوابع كي كم تابعة له صفة نفدي كي رفع بلا شيء كي حمل شيء ولا خذ من هذا نصب بلا شيء كي حمل شيء محل من هذا في دال لفظ بندي بر حمل يا بدا كي بلا رفع بلا زكاة شيء ولا خذ بر حمل شيء نو مناسبه خدا وا چې په دې کې زما وای لکه په مقابل منادا کې او زما تلای نه شي د کادمو مشهره ته خبرې دا دی واجب نه وي چې دې دی واجب نه درتا شابه دې هغه زمې متابعه شي څه باندې زمې هغه څه باندې زمې چې دوی عارف دي ځکه په العاقل کې راځي چې په لفظ یې حمل کوي العاقل منصبیه ولای شي حمل شي په محل کله محل نه خدو مفعول دی هدو امن سبب او مثال دي تاکید لکه یا تیمو اجمعون اجمعین یا تیمو بند تیمو منادام ممی على زم ده تاکید یې رغلا دی ورستی اجمعون یې بلای شي په وو سره د فشبا اجمعین یې بلای شي په یې سره دانه مثال بعطف بیان لکا یا زیدو بشرون بشرن مثال دی معطوب الحرف چی دو خلدیی پی ممتانی عوی لکا یا زیدو والحارسو یا زیدو والحارسا دا مثال نوی فی عبارت بندی تو اترازات دی تو دی دغی دا عبارت دلیل دی دغی مطم دا چیز بیان دی یو اسرا سودا دا چې تو کوې چې په تاکید کوي هغه دا حکم دی مندا کا یاد منکو زادو په یا زیدو زیدو بن دن دا دویان زې تاکید ما قبل دا یا زیدو زیدو اسرا دې نه چې په دویان زې چې خورا فاونه سم نه سوال کې بنا علي سم دي نو دا جواب کړل چې مراد په تاکید سره تاکید دی معنوي دی او په یا زیدو زیدو کې په تاکید دی دی دی دی دی دی دی دی دی اغا لفظ واحد مفرد اتا کی دی معنی اگتا یای چی پا لفظ اجمعو اکتعو ابتعو یا نفس یا عین کی لیکن تا سارا کم تا کی تحصیل شی اغا تا کی دی معنی یای نمورا تا کی دی معنی یای جب تا کی دی لفظی اتا کی دی لفظی اپا حکم نما قبل کی فی الاغلب فی الاغلب مدی مناسب خدا مناسب مذہب دی بعض مذهب دی بعض دادا که تاکید لفظی که دا اپا حکم دی ما قبل کنید کما قبل ممنی و دائم ممنی کام عرب اعتراض ده چه هر کلا مراد پا تاکید سرا تاکید معنوی و آم نو دا قید مثانی ذکر کوا بیدن نو دا جواب کرای ده چه مختار مذاب پا نیز دی مثانی بند دی مذاب دی سبوی آج سبوی سی مذاب دی رای چه که تاکید لفظی وی که معنوی وی دا آینده حکم دی رای تو رفاع و حسن ادا مذاب دی بازی دی چه تاکید لفظی پا حکم دی مکنی دی دا مختار مثانی سنگانه نو دی وجه نزی تاکید سر ذکر کوا مطلق که تاکید لفظی وی که معنوی نو لہذا یا زیدو زیدو نه یادب مصنف سبایت مذاب سبای یا زیدو زیدن زیدن من معرب دی مرفوع یعنی بل اعتراض دا کړای دی چې توابع خطول پنځه دي توابع د منادان له شی امر توابع خطول پنځه دي نو څه وجه د چې مصنف ذکر کړ زنه نه زنه ابیا یہ بعضی کے ذکر کل آئے مقید بالقید کل جب حرف الممتنع ذو حلیا علی را نو جواب کی وہ حکم چا ورس سے روان دائی چا رفع و نفر ہر کلا چا دا نجا رکے دا پٹول توابع کی بلکہ پا بعض کے پٹول کے نظر کے دکھے پا بدل اپا معتوب الحرف دا نجا رکے دی وجہ نائے بعض دیتا سن ہم درنگے پا دے بعض کی چا نجا رکے دا باغیر دخ قیدنا لکا یہ سر آفید ہم دیتا تو وہ معطوب بالحرف الممتنع بسیدہ یعنی کہ لاقید نہیں ہوئی طرح تو بیسے لائن دا حکم نہ رہنا دا ذکر آتا اس کی سادہ دو چھا آغا اعتراف چھا مجھے تکر آئے چھنا اول ہو پا دختابع کے چھے مثال پا تول دا مثال کسے ہوئی تھا یا زیدو العاقل دا جدہ یہ تابع دا ہم مجھے رہنا پا دخت کی دا ہو دا یہ تابع دے ممنی زید خو منادا ممنی دے ازاد مسلمات دے قوم نہ دو چے تابع دے منی چے بیا تابع دے محل مت تابع دے محل ویا تہ صرف نہ کی تابع دا رفع سترنگ تے تابع دے لفظ بلی یو اعتراض وے می اعتراض دادا چے ہر کلا چے تابع دے لفظ سو تابع دے لفظ زمانہ چے پلا فجے وے حمل چھو نو پلا فل دے ما قبل کے تو بنا علی الزم فکار دادا چے پدا کی بنا علی الزم یا پدا کی رفع ویلی دای رفع بنا کی پھر نہ نبی معرب شاو دوائے کرنا دا مهم دا په تحریر کې ستاره هو دا مهم دی ایو خو سره جواب دی اول نه دادای چې دا سعید دی مسالمات د قوم ردو چې تابع دی مني تابع دی محل وی او هغه مبني چې مبني اصلي وی او منادا داسې بمنادو بنا دی منادا چې دو اعریض دی متساوی دی بنا اعریض ته دی کلا بنا کلا هیرا اما می اصلی دیده چه همیشه دی پرم دیور من نیوی بیو همیشه بی نکاس ما اشارات مصولات و غیره نو ادق بنا عارضی دو او بنا عارضی مشابه جو دی اعراب سرا اصل پر اعراب کی تلائی نو ار کلا مشابه هم دکیا بنا عارضی مشابه جو دی چه سرا دی اعراب سرا اتابع دی مورد چی بیاتی بی تابع دی لفظی نو لحاجا پا دیکی هم دا جائزا دو دکا مصابه خوشو دی مورد سرا کتابع دی لفظی اس دوائے میں اعتراض نہ جواب چاہ ہر کلا تو تابع دا لفظ بلی نو پا لفظ ما قبل کہو بنا علا زم لے نو دیزی کلا سی لیے جواب بنا علا زم خود دے مباشرت خرف ندا دے وجہ نہیں اخ وہ لیوی چاہ خرف ندا متاسسال خود رو گلائی بھی لکا دا دزی سرات رو گلائی ادو سرات رو دے خرف ندا مباشرت نہ رو گلائی نو لہذا بنا نشے بلائی نو زکا آغا سکو بلائی دیدو وجہ نہ هر کلا پا لفظ بنا برا حمل شم دے لفظ دے ما قبل خودتا کذا داوا چھ زما وای زما خودتا ولائی نشی زکا مرشد خلق پر ندی واجن نوی زکا آغا سکت دولتا پا رضا کی ولائی شم چھ آم مشابید دے نسرائی آغا سکت کی متبار شم چھ مشابید دے نسرائی آم مشابید دے نسرائی تک دو آبر کاری باہد چھ حتی الامکان ہوئی دے ما قبل دے لفظ رعایت پشی اني مناسب قضاوة جدا داغون دي بناء على زمان وآهو كده ينشي نو حتى الامكان جدا لفظ رعايات وشا آثران جي شا آغا سوك متابر شا بدخطا بيكي شا مصابه دي زمان سرعي اما مصابه دي زمان سرعتو بيكي عرف بازه كاج ظاهر صورت خير رأي نو دا ينجي دا دليل دي مطن شا بيني دا دليل دي مطن دي شا بيان شا شا هر کلا چه پلو بزمان قبل مني ورحمل شنو ويجا دفع شا مني بيان شا ام دارن جي بدي كي نصب جائز دائي نصب بلي جائز دائي نصب زکا جائز دائی چی تابع دے ممنی دائی ممنی ہو دائی اتابع دے ممنی چی بھی اتابع دے محل اما حل دے منادر خیلی محل مستقبل وی په محل هغه حالت اخیر ده د اسنه حالت نه اعتراض یو بل دا کړای دی چې مصائب وجه ته دوی صرف یې په توابع کې ذکر دي مثال د صفت یې ذکر کو دا د نور توابع مثال نه دنه دي دا توجه اکتفاء په مثال د صفت ویل کېږي نو جواب دا ده چې له شهرت نه ځکه چې دا صفت لای دا مشهور دی مینه په توابع کې دا صفت مشهور دی دا ویني دا استعمال دی ځکه بس اعتراض دی چې شهرت کو واجب وي نه کوي چې مشهور بیا خطبه نه ذکر کوي هغه ځکه پته لګي شهرت کو موجب دی ترک دی هغه دې ذکر نه دی نو دا جواب کړه چې زو د اصل اعتراض دی دا صفت ولا مثال ځکه ذکر کو چې په دې کې یو توهم ده په توهم دا دی چې منادا خو چې وي هغه واقعي په دې کې کافي اسمي اکافي اسمي چې وي اعظمي اعظمي کې دا قانون دی چې لا یوسف ولا یوسف نو موصوف کی کلی په ترکیب کې انا یې دې پرا په تاسو نه نو دا ته هم دا توهم کې ده چې زه کو واقعي په دې کې کافي اسمي لکه کافي اسمي دې پرا چې صفت نشي په لایا چې منادا دې پرا هم نشي په لایا نو دا توهم دا فقط په دې مثال سره یا زه یې وکړم نو انا دې پرا چې په لایا لکه چې وسه چې واقعي په ځای دې په دې بچاوي دا هم نه زارو چې هغه چې په ټول احکام کې مشابه دي په دې احکام کې سره مشابه دي دا هم نه چې په ټول ځای وسه والخليل في المعطوف دا یو اختلاف ذکر کوي چې دا معطوف مذکور چې کوم مجرد خپل دی په متانع او دا معطوف مذکور لکه دا د پر مثال دا و یا زیدو والحارثو او والحارثان په دغه والحارثو کې اختلاف دی ان دا خو جایز ده چې کار په کنه سلوه جایږي خو مختار څه دی خلیل ابن احمد کے استاد سے بوئی دائی دائی آئی چپا دے کر رہا مستانا جسے ہوئی آئی یا زیدو والخان ویدہ رہا مستانا دے لکا داغا معطوف مذکور چی دائی پا دے بندے خو علی فرامر داخل دے نو دخول دے یہ چکیم دائی پا دے بندے ممتانع دائی نو پا دغ معطوف مذکور کی نشتا امکان نا دستی شرف حویلے پا دے کے مختار اللہ لکه چې معطوف چې کوم وي عام او غیر به ذات د معطوف نه لهنه لکه یا زید والحارث او مقصود به ندا وي لکه په یا زید والحارث کې ندا دواړه ته مقصود لکه چې کوشي کوشي ساري دي نو چې هر کله دغه معطوف مقصود به ندا شو او مغایر به ذات د معطوف نه لهنه او مقصود یت کو مغایر کې دا نه معلومی دي دا نه ده نه لکه نه په خپل ته وابه کې ده نو په کار دا د چې هغه حرکت وای چې کوم په خپل په منځ دمه ساکله کېده هغه حرکت خو زما دی هغه لای نه شي ځکه هغه د مشر د حرکت نه دی وای نه نو ستې دې وای نه اده دوه را شابه خو هغه غږ درو شي بده ایو اشه بده ایو ته رفع نو دې وای نه به دې کار فهم ابو عمر یای چې نه په دښته نه سم ځکه چې دا هو کته الفلام پر داخل دی و چې کله مار بلامسه نو امکان د جعلی منادا مستقله ده نه ده دا امکان نشته بده کې چې دې منادا وګرځي بیرې نو چې هر کله امکان دې دغه نه ثابت چې دې منادا وګرځي نو تابع دې منادا به بلی بس دي ا تابع دې ممنی چې تابع دې محل وي نو له هغه بده کې څه نه سم څنګه لري وایي یا زیدو والحال ابو العباس کې چه دا معطف مذکور لکا یا زیدو والحارث معطف مذکور خون پیچه دا تامار بلام دے کچیر تا پشان دے اسم دے حسن بی انی یوداس اسم بی چه دا علی فلام اللہ رکاور دے نجایز بی نو بیا زا اغا غرکاو چه خلیل یای انی پدے کے درخ مختار بی او کدا چیوی چه پشان دے اسم دے حسن نبی اینی علی فرامل لده کول نبی زنی جایز نو بیا اغا حبر آزو غرا کولا که ابو عمر سوشو زکا چی کچیر تداس اسم مالا که الحسن اسم چا علی فرامل لده کول زنی جایز بی نو پده که امکان دیده دستا چی مرادا مساکلا مطابرا چی مرادا مساکلا چی بی پاس مخود رفا مطابرا کچی هر کلا داس اسم می چی ده الحسن غنطانی و علی فرامل لده کول نبی زنی جایز نو پدکه امکان دې دغه نه ته چې موږ دا مستقله مطالعه نو چې دا امکان نه ثابت کوي خو پد ثابت دی مله ده اته به دې مونږ ثابت دی او اې دغه څه مطلب دی چې کا په شان یې اسم نه حاصل دی دا داسې سره چې اعلان دي اعلام اعلام په اعتبار دی دخول د لام سره او د عدم دخول سره په دې کې څه یو هغه دی چې دخول د الف لام په عرب نه واجب دی لکه اغا عالم چې سره د الف لام نه عالم ګرځېدل وي لکه النجم والسعق والسريع اذا غنا ګوره د الف لام لري کول ممتنع دی دا اغا مبعد لام دی ممتنع دی او بل اغا دی چې عالم شخص وي عالم جنس وي والف مع عالم مدرجي يو عالم شخص وي عالم جنس وي وي عالم تبغير غير فلان من ايدي لك زيد عمر يا أسامة فدابن دخول ده عالم فلان بيا ممتنع ده او در ايم اهدي چه فأصل كي يا مزدري وي يا اسم صفتي وي لك حارس خامد دارب او بيا ورست عالم ايس فدق من دي دخول ده عالم فلان هجا ازاي چا اوضع اصلي تا وقتي على ركاول جهان زين جايز دي ده اسمنا يوضع دا وقتي وده يعلمنا نفعلم هاي فلان من نو ده اسم الحسن ده ده بعد ذلك والحليل في المعتوف يختار رفعة وأبو عمر عن نسبة وأبو العباس إن كان كالحسن فكل خليل يعني كاسم الحسنين فكل حليلنا فيقول كما قال الحليل منعه قلت المرأة وإلا كنبي فيقول فكما قال أبو عمر والمضافة تنسب ما کو په دې بدته توابع کې دا ذکر کړ توابع دې ذکر کړ صفات تاکید عطف بیان معطوف بالحرف هغه معطوف بالحرف د خپل دی په باندې نه علی فلان کیسه نه پته شو یو خو بدل نه کوي او بل یې څنګه نه ذکر او بل یې معطوف بالحرف چې د خپل دی نه یتم باندې انا کا ذکر اه حکم رساله نه دته ځنه لګ دته ځنه لګي چې دا مخکوبل چې دا توابع او دا چې توابع وي ال مفرده تو چې وي په خپل مفرده تابع ها مفرد کا حقیقتا وی کا حکم وی حقیقتا نه معنا چې دشي نه اضافه پکې وی نشي به اضافه ا حکم دې دای ای چې ا مضاف اضافه تل دی وی اصل دې ای یو دا حکم وو کا اذا غ توابع په خپل تو وی دا غ مذکور توابع لکه موږ ذکر کړل خو په خپل مضاف اضافه ته معنا وی بیا وینې ته مخکې یو نه تاسو نه یې تون تاسو دا بیا مونږ مونږ دا چې ارڅنګ ریوی وی دا ودی دی یو مونږ نو مونږ دا مو پرده ماري فهم نه علي زمي خو دا تابع چې ترانګي وی دا تابع یې نو دا په اضافه ته معنا وی دا یو دا تابع وینو منصب دي زګه چې په خپل چې مونږ دا ته دو مونږ دا هغه چې کله مو دا په اضافه ته معنا وی نو مونږ باندې سره دې نه چې خبره کوي دا مونږ سره دا وایي بیا موږ په یوه نه په خپل یې راځي موږ دا په خپل دیرو نو چې تابع وي ولا خو یې مرسته ته راځي نه ولا خو خپل مسلو بده کې موږ دا نه تاثیر نه شي دا خبره مثالی نه دا ما کې نه تاوه بیا چې صفات یو کوم ذات یا زیدو ذل مال نه دا ذل مال صفات دې زید پرا ادا موږ دا تاکید یو کوم ذات یا تیمو کلهم تاکید به مضاف ته مثلی اصل بیان وی مضافی یا زیدو ابا عبد الله ابا عبد الله اصل بیان دے مکہ بدل پر ادا مضاف مثل بھی ائی پس بس اپا معطوف مذکور کے خدا جڑی جنا نہیں کیا مکہ بگا حال کلام دے پاس احمد ول بدل ول معطوف دا